Спявайце, юныя паэты. Спявайце, юныя паэты, спяліце ў бурах пачуцця неўтаймаваны боль планеты, непераможны крык жыцця. Магчыма, вам якраз і здзейсніць дзядоў вялікіх запавет, узняцца так на крыльях песні, каб чуў і бачыў цэлы свет. Назло прарокам самазваным, што глуха каркаць пачалі, спявайце спевам нечуваным на мове любай вам зямлі. Спявайце, помнячы нязіменна, пакуль паэты будуць спець, не быць радзіме безыменнай, зямлі бацькоў не анямець.